www.attableeg.com, The Reviver of Iman. نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. صدق الله. اس وقت ذہن میں بات آئی کہ اسی متعلق کچھ بیان کروں, کچھ حالات کے مطابق بھی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو ان آیت کو سننے سمجھنے کی ضرورت, اللہ تعالی سمجھا دے ہم کو. ابھی ایک بات ذہن میں آئی, ابھی ہم نے پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. علماء نے لکھا ہے شروع میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کا حکم ہے, بلکہ واجب ہے. بسم اللہ کے لیے بلکہ نہیں اتنا جتنا اس کے لیے تاکید. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالی یہ چاہتے ہیں کہ بندے شیطان کے شر سے ہمیشہ پناہ مانگتے رہے, حتیٰ کہ تلاوت قرآن سے پہلے بھی اس کے شر سے حفاظت کی دعا کیا کریں. پڑھا اللہ تعالیٰ میں نے قاعدے سے یہ معلوم ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنا چاہیے. ہم شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے, یہ ہے کیا تاکید زیادہ اس کی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شر, اللہ سے شیطان رجیم مردود شیطان سے پناہ مانگتا ہوں. اس لیے عبادت تلاوت میں بھی ایسی باتیں دل میں ڈالتا ہے جسے گمراہی آتی ہے, اس سے شر سے پناہ مانگا. کر رہا بھی تلاوت اسی میں کوئی شک پیدا ہو گیا, اس سے بھی اپنے کو بچاؤ. پہلے ہی پتا ہر ایک حصہ آج اس طرح طاعت ہے, تلاوت تو طاعت ہے, اس میں پناہ مانگنے کیا نہیں. شیطان کا عمل دخل عبادات میں بھی ہوتا, سب سے اخیر کی صورت یہی ہے. قل اعوذ برب الناس, ملک الناس, الہ الناس, من شر الوسواس الخناس, الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والنار. پناہ مانگنے کی دو صورتیں اسی بنا دی ہوئی ہیں, پناہ مانگو. اس بنا پر شیطان شریر سے پناہ مانگتے ہی رہنا چاہیے, کبھی وقت نہیں. جب تلاوت سے پہلے جو اس کا حکم ہے تو تلاوت کے بعد اور زندگی میں کتنا پناہ مانگنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنی پناہ میں رکھے, آمین. شیطان کے شروع سے فتنوں سے حفاظت فرمائے. بہت مشہور واقعہ ہے, ایک صحابی تھے جو کاتب وحی تھے, وحی لکھتے تھے. ایسی بات ہوئی کہ جسے انہوں نے کلمہ کفر کر دیا اور کافر ہو گیا. کاتب وحی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود, جبریل اسلام بھی موجود, سب کچھ, لیکن اسی حالت میں وہ شخص منکر ہو گیا. بہت مشہور واقعہ کہا تھا ہر بار, اس سے میں نے بہت بیان کیا. لوگوں سے ہمارے لڑکے کہا باب میں بہت اچھا نقطہ بیان کیا ہے کہ ہر وقت ہی ڈرنا چاہیے جب کاتب وحی مرتد ہو سکتا ہے. نبی کی موجودگی میں وحی کے نزول کے وقت ظاہر اس وقت جبریل اسلام بھی تھے, فرشتے تو تھے ہی نہ. اس وقت اپنے ایمان کے ہمیشہ خیر بڑھانا چاہیے. بہت خوش ہوا ہمارا لڑکا, بہت وہ بھی آج میں بہت بیان کرتا ہے. بہت عجیب چیز ہے, آپ نے متوجہ کیا ہم لوگوں کو. کاتب وحی ہے صحابی, اس وقت تو صحابی تھے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود, ان کو شبہ ہو گیا کچھ. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ایمان کے حفاظت کی توفیق. چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائی, اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد नहीं होता दुआ। मैंने कहा था इसी बेला पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ किया कि अल्लाह कातिल वही है, अब मेरी मजलिस में मुर्तद हो गया ये सब। ये बड़ी बात है, अल्लाह मिनी असर के ईमान अल्लाह इरतद व यकीन अल्लाह सबादहु कुफ्र व रहमतन अनार बिहा शर्फ कराम दी फिर दुनिया वाला आखिर। अल्लाह हम ईमान चाहते हैं, प्लीज अल्लाह मिनी असर के ईमान अल्लाह इरतद वो यकीन लैस बाजू कुफ, ऐसा यकीन चाहते हैं जिसको कुफ न हो, शिर्क न हो, शक न हो, ये सब उसमें है जाके ईमान लाए। यकीन लैस बाजू कुफ रहमतन अनाड़ बिहा शर्फ करावटी फिर दुनिया वाला आकर, और शर्फ करावन न चाहता है दुनिया में इज्जत हासिल करने की, शर्फ करावटी फिर दुनिया वाला आकर। हजरत है हमको अखीर वाली ये दुआ बहुत खास असबत है, ये पढ़ा करो दो इन्नी असर का ईमान दायर तर दो यकीन दहशतवादों को, ये तीसरी वह रहमतन अनार बेहा शर्फ करावटी फिर दुनिया वाला आखिर। अब कोई मसला नहीं होगी कहा कि ये कमलमान ये पढ़ा कर, चूंकि दुनिया व आखिर दोनों है जी। बना पर अल्लाह मिनी दुआ की जो पढ़ता हूँ अमल है पूरी दुआ, अल्लाह मिनी असर का ईमान दायर तर दो यकीन दहशतवादों को रहमतन अनार बया शर्फ कराब दी फिर दुनिया वाला आखिर। अल्लाह ताला पनाह में रखे कुफ्रिया से, शिरकिया से, बिदआत से, बड़े बड़े लोग बिदआत में मुबतला रहते हैं, बड़े बड़े लोग सब समझ बुझ एक जगह, अब बिदआत एक जगह, बिदआत आग को अंधा कर देती है। अल्लाह ताला हम सब लोग तो मेरे देर में बात आई, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अल्लाह ताला हमको शैतान के जरर से, उसके वसाविज से, उसके एवा से महफूज फरमाना। उलमा ने यह भी लिखा है दो चीजें हैं, एक है जल्ब मनफात और एक है दफ़ए मज़रत। मौलवी सभी लोग जानते हैं दो चीजें हैं, हम क्या चाहते हैं कि मज़रत दूर हो जाए, कोई हम पर नुकसान, और खैरियत की चीजें आ जाए, नफा की चीजें। तो औज़ु बिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम ने दफ़े मज़रत है, और दफ़े मज़रत जल्ब मनफात पर, बिस्मिल्लाह से नफा हासिल होगा और औज़ु बिल्लाह से ज़र को दूरी होगी। तो ये उसूल कुलिया है कि दफ़े मज़रत मुकदम है जल्ब मनफात से, पहले ज़रर वाली चीज को दूर करो। तो औज़ु बिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम में दफ़े मज़रत है, मज़रत से बचो, फिर उसके बाद बिस्मिल्लाह पढ़े ताकि खैर हासिल हो जाए, जल्द मनफात हो जाए। तो अल्लाह ताला हम लोगों की तिलावत के बाद अगर ये सोच ले तो कितना उम्दा है। हमारे हज़रत बहुत फरमाते थे कि तिलावत से पहले ये चीजें सोच लो, ये खुद कम से कम ये सोचो कि हाज़ा कलाम रब्बी, मेरे रब का कलाम, ये सोच के तिलावत शुरू करो। बहुत इस पर सारू बात किया, सारू चाहे कायद ये साहब हो, चाहे वह आदमी हो या माँ मोहम्मद अहमद साहब, जितने उलमा सबसे यही बयान करते थे, वहां अब्दुल माजी दरियाबादी के सामने यही मसला बयान किया कि तिलावत का एहतमाम कीजिए, एहतमाम तिलावत में सबसे पहली चीज यह है, कम दरी चीज यह है कि ये सोचिए कि खुदा का कलाम है। क्योंकि हजरत इकरमा इब्न अबू जहल मुसलमान हो गए थे, इकरमा वो जो कलाम उल्लाह लेते थे तो ये कहते थे हाजा कलाम रब्बी, ये मेरे रब का कलाम है, बेहोश हो जाते थे। कहां कुफर के जखीरे में मौजूद थे, मुहलकात में, ये अल्लाह ताला ने लिया। तो ये कैफियत जो सारा साल के बाद कैफियत पैदा होती है, सहाबियों के बाद एक आने वो चीज पैदा होगी, हाजा कलाम रब्बी, ये मेरे रब का कलाम है। बहुत वाकई बयान करते थे कि एक औरत थी, वो पढ़ी लिखी नहीं थी, तिलावत नहीं कर सकती थी, तो वो बैठती थी कहते थे हाँ ये भी मेरे रब का कलाम है, ये भी मेरे रब का कलाम है, उनका हाल बयान करते थे, बहुत वल से इसको बयान करते थे, हाजा कलाम, ये मेरे रब का कलाम है। तो अल्लाह से ताल्लुक के लिए उनके कलाम से ताल्लुक की भी जरूरत है। आज ऐसे हम लोग पढ़े, अल्लाह ताला हम सब लोगों को हकीकी तिलावत करने की तौफीक मरहमत फरमाए, कम से कम इसका इस्तेदार हो कि अल्लाह हमारी तिलावत को सुन रहा है। जब मालूम होगा कि अल्लाह की तिलावत, तो उसको थोड़ा सा एहतियात से भी पढ़ेगा, دل لگا کے بھی پڑھے گا. ماری متائی تلاوت کا آداب بہت سکھاتے تھے. وہاں پہ ماری صاحب نے جا کے مضمون بھی اس پر لکھا, تخت پہ بیٹھے اور اس پہ بیان کیا اور یہ الفاظ ان کے. وہاں محمد احمد صاحب نے کہا کہ حضرت یہ تو ایسا آپ بیان کر رہے ہیں جیسے فرائض میں سے ہے, ایسا اس وقت ضروری ہے یہ بیان کرنا. تلاوت کی طرف سے بے رغبتی ہو رہی ہے تلاوت. وہاں مقرر ہوا کہ کون کون تلاوت حقیقی تلاوت کرے گا, یہ بھی سب چلتا تھا وہاں. میں پورا نقشہ بتلاتا ہوں. عجیب بھائی کہا, بھائی دیکھو بہت دنوں سے ہم لوگ لسانی تلاوت کر رہے ہیں, کون کون حقیقی تلاوت کرے گا؟ تو اس نے ہمارا بھی نام آیا کہ ہم بھی کریں گے. 50-52 کتنے ہم نے تو کیا, وہ لوگ کیے ہوں گے بھائی. لیکن اللہ تعالیٰ دعا کیجیے کہ حقیقی تلاوت کرنے کی ہم کو بھی توفیق. ہم نے نام لکھا ہے اس میں کہ ہم حقیقی تلاوت. اور لوگ بھی تھے, یہ سب ہوتا رہتا تھا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو توفیق. بہرحال بڑے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا اللہ قرآن کے اندر جتنے معنی ہیں, مطالب ہیں, خیرات ہیں, وہ برکات ہیں, اس بسم اللہ کہنے سے ہم کو سب عطا فرمائیے. اور جتنی ضرر کی چیزیں ہو سکتی ہیں اعوذ باللہ سے کہنا چاہیے کہ اللہ ان ضرر سے ہم کو بچائیے. کوئی ضرر دے نہیں رہے, بولنے میں اتنا دیر ہے, وہ تو سوچنا ہے صرف, نہیں ہم تو سوچتے بھی نہیں. اللہ کا کلام ہے, اس کی قدر جتنی ہوگی. فرمایا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے, جب ملک مقرب اور نبی مرسل شفاعت سے عاجز ہو جائیں گے تو قرآن اٹھے گا, کہا کہ میں اب شفاعت کروں گا, اس کی شفاعت مقبول ہوگی. اللہ تعالیٰ اس کو ذہن میں آیا اس آیت کے بارے میں, کبھی دیکھا نہیں ذہن میں آ کے, آج دیکھوں تو پڑھنا لکھنا ہوتا ہے, لیکن ایک خاص بیان کرنے کی وجہ سے آج میں زہر الفساد. حالات بھی کچھ ایسے ہیں اس بنا پہ آیت زہر الفساد پھر بر بر باہر بما کسبت ایدی الناس, پھیل پڑی ہیں خرابی جنگل میں اور دریا میں. لیجیے جنگل ترجمہ کر دیا, بر سے بر جنگل, ہم لوگ زمین ترجمہ کرتے ہیں. ترجمہ دیکھنے سے اچھا معلوم ہے مجھے جنگل کا ترجمہ. زہر الفساد پھیل پڑی ہیں خرابی جنگل میں اور دریا میں, لوگوں کے ہاتھ کی کمائی سے. کلیا اللہ بیان کر رہا ہے یہ فساد جو پھیل رہے ہیں جنگل میں اور بیابان میں, دریاؤں میں, جنگلات, بما کسبت ہاتھ کے کمائی کی وجہ سے, یعنی جو گناہ ہم کر رہے ہیں اس کی وجہ سے. ہم نہیں کر رہے ہیں, تمہاری گناہ ہی سب پر آ رہا ہے. ظلمت پھیل رہی ہے, پھیل پڑی ہے خرابی جنگل میں اور دریا میں, لوگوں کے ہاتھ کی کمائی سے. چکھانا چاہیے اس کو کچھ مزہ اس کے کام کا, نیوزی کہوں تاکہ چکھائے ان کو بعد اس چیز کا جو عمل کرتے ہیں, لال لمبی تاکہ لوٹائے. جو برائیاں کر رہی ہیں, ہو رہی ہیں, کر رہے ہیں, اس کے مزہ چکھانے کے لیے یہ فسادات ہو جاتے ہیں, تاکہ معلوم ہو کہ ہمارا کتنے گناہگار, ہمارا اپنے گناہ کا استحضار ہو جائے. دل کے طور چکھانا چاہیے ان کو کچھ مزہ ان کے کام کا, تاکہ وہ پھر آئے. تو کہ کسی روپ آپ کہیے پھر ملک میں, تو دیکھو کیسا ہوا انجام پہلو کا. بہت ان میں سے شرک کرنے والے تھے, سو تو سیدھا رکھ اپنا منہ سیدھی راہ پر. اس سے پہلے کہ آپ پہنچے وہ دن جس کو پھرنا نہیں اللہ کی طرف سے, اس دن لوگ جدا جدا ہوں گے. یہ آیتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں, جس میں ہم سب لوگ کی عبرت ہے, نصیحت ہے. استحضار ہونا چاہیے, صرف اللہ ہی پر نہیں ٹالنا چاہیے, اپنے اوپر بھی لانا چاہیے. اللہ نے صاف کر دیا کہ تم تو سوچتے ہو کہ ہم بھیجے ہیں, ہم کہتے ہیں تم کر رہے ہو, یہ تمہاری برائیوں کا نتیجہ ہے. جزا ہے, بہت اچھا لکھا ہے مفتی صاحب نے. اب ذرا سا تصویر جو انہوں نے تصویر کیا, زہر الفساد سے بر ول بہر بما کسبت ایدی الناس. میں نے ترجمہ سنا ہے, وہ ترجمہ بھی اچھا شکریہ کا, یعنی خشکی اور دریا میں, خشکی اور دریا میں جنگل نہیں ترجمہ کیا, کہا یعنی خشکی اور دریا میں سارے جہان میں فساد پھیل گیا. دیکھ رہے ہیں فساد کیسا پھیلا ہوا ہے لوگوں کے اعمال بد کی وجہ سے. تفسیر روح معنی میں ہے کہ فساد سے مراد قحط وبائی امراض ہے. یہ فساد سے صابر المانی لکھ رہے ہیں, مصری عالی لکھ رہے ہیں, فساد سے مراد قحط اور وبائی امراض, آگ لگنے اور پانی میں ڈوبنے کے واقعات کی کثرت, اور ہر چیز کے برکت کا مٹ جانا, نفع بخش چیزوں کا نفع کم ہو جانا, نفع کم نقصان زیادہ, کم نفع کم اور نقصان زیادہ ہو جانا وغیرہ آفات ہیں, سب ہے. صرف قطر و قطاری ہیں, سب اس کے اندر داخل ہیں. فساد سے مراد کیا فساد ظاہر ہو؟ قحط ہے, بہت جگہ مرچھا آتے ہیں, بھوکوں بھی مر رہے ہیں بہت سے. وبائی امراض, اس سے بڑھ کر وبائی امراض کبھی کسی نے دیکھا بھی نہیں ہوگا, تعاون کا کبھی ذکر آتا ہے, اس کا دل مرے ایسا دل تو نہیں رہا. تھانے کے زمانے میں بھی آیا تھا تعاون, دل نہیں تھا, مہینہ دو مہینہ انسانوں ہو گیا, وہی پڑا ہوا ہے. فساد سے مراد, اب عجیب بات ہے, جہاں سے سب دوائیں آ رہی ہیں سب وہاں زیادہ ہے, لندن وغیرہ میں اور زیادہ, زیادہ قریب آتے ہیں, بہت زیادہ ہے, بہت زیادہ, سب ڈرے ہوئے آدمی. فساد سے مراد قحط اور وبائی امراض, اور آگ لگنے اور پانی میں ڈوبنے کے واقعات کی کثرت, اور ہر چیز کی برکت کا مٹ جانا, نفع بخش چیزوں کا نفع کم نقصان زیادہ ہو جانا وغیرہ آفات, سب آفات ملا کے فساد ملا کے. اور اس آیت سے معلوم ہوا کہ دنیاوی آفات کا سبب انسانوں کے گناہ اور اعمال بد ہوتے ہیں. مفتی صاحب نے اس آیت سے معلوم ہوا کہ ان دنیوی آفات کا سبب انسانوں کے گناہ اور اعمال بد ہوتے ہیں, جن میں شرک و کفر سب سے زیادہ اثر ہے. کفر شرک دونوں پر اثر ہے, طرح طرح کے حالات, شرک کے حالات سامنے آ رہے ہیں, واقعات سامنے آ رہے ہیں. شرک و کفر سے زیادہ اثر, اس کے بعد دوسرے گناہ ہے, اور یہی مضمون دوسری ایک آیت میں اس طرح ہے, وما اصابكم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. یعنی تمہیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہاری ہاتھوں کی کمائی کے سبب ہے, یعنی ان معاشی کے سبب جو تم کرتے رہتے ہو, اور بہت سے گناہوں کو اللہ معاف بھی کر دیتا ہے. یہ نہیں کہ سب کا سب کو پکڑ کے کوئی نہیں بچ سکتا, لکھا ہوا ہے. مطلب یہ ہے کہ اس دنیا میں جو مصائب اور آفات تم پر آتی ہیں, ان کا حقیقی سبب تمہارے گناہ ہوتے ہیں. اس سے بڑھ کے سچا کلام ہو سکتا ہے کوئی؟ کبھی حدیث بعد ہوئی, اس کے بعد کس کلام پہ ایمان لاؤ گے؟ ہمارے حضرت کا بہت خاص انداز تھا, لیتے کبھی ائی حدیث بعد ہوئی, یہ آیت پڑھتے تھے یہ کہتے تھے کبھی ائی حدیث بعد ہوئی, یہ قرآن ہے, اب اس کے بعد کس پر ایمان لاؤ گے؟ یہ خاص ان کا سبوت گیا تھا. کبھی ائی حدیث بعد ہوئی, اب کس بات پہ ایمان لاؤ گے؟ قرآن یہ کہہ رہا ہے, اور بہت سے گناہوں کو تو اللہ معاف ہی کر دیتا ہے. مطلب یہ ہے کہ اس دنیا میں جو مصائب اور آفات تم پر آتی ہیں, ان کا حقیقی سبب تمہارے گناہ ہوتے ہیں. یہ یقین تو کریں, ہم تلاوت یقین کریں گے تو انشاءاللہ ختم بھی ہو جائے گا. یقین ہی نہیں ہے, سمجھتے ہیں کہ ہم اتنی تلاوت کر لیا, یہ کر لیا. ہمارے گاؤں میں شبینہ ہوا, رات بھر لوگوں نے تلاوت کیا, ظاہر شبیرہ میں یہی ہوتا ہے. ہم لوگ فتح پور میں تھے, معلوم کی لاٹھی بھی چل گئی صبح, تو ہمارے حضرت کہتے تھے بڑے انداز سے, جی تمہارے گاؤں والوں نے رات بھر تلاوت کیا, یہ صبح کو کیا کیا؟ صبح یا تلاوت کا یہ صبح لڑائی جھگڑا ہو؟ بہت حسرت سے کہا, رات بھر تم لوگوں نے قرآن کی تلاوت کیا, شبیرہ میں یہی ہوتا تھا. اور کہا اس کے بعد لاٹھی جل گئی تمہارے گاؤں میں؟ ہمارے گاؤں تار سے دور پر ہے, مجھے اب تک یاد ہے. بڑے انداز سے معلوم ہوا کہ تلاوت کا اثر کیا ہونا چاہیے, حلم آنا چاہیے, برداشت آنا چاہیے, لوگوں پر رحم آنا چاہیے, صبر ہونا چاہیے, سکون, یہ اور نہ کہ جھگڑا. جھگڑا تو غیظ میں ہوتا ہے, غضب میں ہوتا ہے, گالی گلوچ بھی ہوتا ہے. معلوم ہوا کہ تلاوت کا بھی اثر لینا چاہیے, سمجھنا چاہیے کہ ہم تلاوت کر رہے ہیں, ہم کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. سوچے گا تو نہیں کرے گا, یہ فرمایا. اس کا حقیقی سبب اگرچہ دنیا میں نہ ان گناہوں کا پورا درج دیا جاتا ہے. اچھا فرماتے ہیں مطلب کہ اس دنیا میں جو مصائب اور آفات تم پر آتی ہیں ان کا حقیقی سبب تمہارے گناہ ہوتے ہیں. اگرچہ دنیا میں نہ ان گناہوں کا پورا بدلہ دیا ہے اگرچہ دنیا میں نہ ان گناہوں کا پورا بدلہ دیا جاتا ہے نہ ہر گناہ پر مصیبت و آفت آتی ہے. یہ بھی ہے اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ ہر گناہ پر ہم مصیبت نہیں بھیجتے باقی بات پر ہوتے ہیں اس کا یہ نتیجہ ہے بلکہ بہت سے گناہوں کو تو معاف فرما لیتے ہیں. بار بار گناہوں پر ہی گرفت ہوتی ہے بعض ہی بار گناہوں پر گرفت ہوتی ہے اور آفت و مصیبت بھیج دی جاتی ہے. اگر ہر گناہ پر دنیا میں مصیبت آیا کرتی تو ایک انسان بھی زمین پر زندہ نہ رہتا. مگر ہوتا یہ ہے کہ بہت سے گناہوں کو حق تعالیٰ معافی فرما دیتے ہیں اور جو معاف نہیں ہوتے ان کا بھی پورا بدلہ دنیا میں نہیں دیا جاتا بلکہ تھوڑا سا بدلہ چکھایا جاتا ہے. اللہ کے گناہ معمولی ہے وہاں صغیرہ کبیرہ کچھ نہیں ہے. صغیرہ بھی ہمیشہ ہمیں جہنم میں بھیجنے کے لیے کافی ہے. اللہ تعالیٰ بھیج دیں صغیرہ اور کبیرہ بس ہے ایک اصطلاحی چیز ہے. جب نافرمانی ہے صغیرہ میں نظر اٹھانا جب منع ہے اللہ کے یہاں تو اللہ کی نافرمانی اس نافرمانی پر اگر عبد العباد کے لیے اللہ سزا دے تو اس کے لیے جائز ہے. تاکہ ہم بہت تھوڑا سا مزہ چکھا جاتا ہے جیسا کہ اس آیت کے آخر میں ہے لینو جی کم یعنی تاکہ چکھاوے اللہ کچھ حصہ ان کے بری اعمال کا تھوڑا سا دیتے ہیں تاکہ چکھنے اس گناہ کا یہ ہم کو بدلہ ملا. سب قرآن میں مولانا کون بیان کرتا ہے کون دھیان رکھتا ہے اسے قرآن کہہ رہا ہے عمل کو ابھار رہا ہے. گناہوں سے چھوڑنے کی کتنی طاقت اس کے اندر ہے. گناہ صغیرہ سے بھی بچو. صغیرہ کو صغیرہ سمجھ کے نہ کرو. اگر صغیرہ کو صغیرہ سمجھ کرو گے تو کبیرہ ہو جائے گا. اللہ کو اختیار ہے کہ صغیرہ پر بھی جہنم میں بھیج دے ان کو اختیار ہے. صغیرہ کو صغیرہ سمجھ کے رکھو. بہت ہمارے بزرگ آر دین بہت زیادہ اس پر اگر جب بمبئی گئے سبھی سالکین میں نہیں گیا تھا سب بھی تو گئی تھے بہت اس پر بیان کرتے ہیں نظر بس سے اپنے کو بچا سگیری تو ہے وہ جی. اور فرمایا کہ ایک طرف بھی اور استغفار کی پڑھا کرو بمبئی میں کہا کیونکہ اس کا بہت احتمام تھا. حکیم اختر صاحب تو بہت بیان کرتے ہی تھے مولانا حضر بھی بہت بیان کرتے تھے اس پر بازار جانے کے جیسے ہم لوگ نے ناجائز سمجھتے تھے بازار کیوں کیا ضرورت ہے خود بھی نہیں جاتے بہت احتیاط. ایک شخص ہم لوگ کھڑکی پر کھڑا تھا وہاں آپ سمجھ جائیں گے جس کا رخ کہاں تھا سڑک کی طرف تھا. لوگ وہ ٹہلتے ہوئے آئے تو دیکھا کہ وہ شخص کھڑکی طرف سڑک کی طرف دیکھا وہ دیکھا پر میں آیا ہے سلوک طے کرنے کے لیے دیکھ رہا ہے کھڑکی سے سڑک کو مجھ سے خود کہا گیا اپنے آدمی آپ سب کو جانتے ہوئے یعنی آیا ہے سلوک تمام کرنے کے لیے وہاں کھڑا ہو کر کے اسے کہا نہیں مجھ سے کہا کہ دیکھو دیکھو کیا یہ لوگ سلوک اور طریق کیا طے کریں گے اجتناب طاعات کا بجارا رہا معاشی سے اجتناب لادی اللہ کو ناراض کر کے کوئی کہیں نہیں پہنچ سکتا. اللہ صحیح بات. اللہ ہم سب کو توفیق دے معاشی سے بچنے کی توفیق دے اور طاعت کے کرنے کی توفیق آمین زیادہ زیادہ. اسی میں آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے ہیں اللہ منی اسلک توفیق المحبک من اعمال و صدق التوکل علیک و حسن الظن بک. اللہ ارشاد فرمائے کہ اعمال بد چکھائے اللہ کچھ حصہ ان کے برے اعمال کا. اس کے بعد ارشاد فرمائے کہ اعمال بد اور گناہوں کی وجہ سے جو مصیبت و آفت دنیا میں بھیج دی جاتی ہے وہ بھی غور کرو تو اللہ تعالیٰ کی رحمت و عنایت ہی ہے, کم ہی ہے. وہ میں بیان کیا تھا بنگلہ دیش میں اتنی مصیبت, بعدوں کو رہے 40 لاکھ آدمی مارے گئے تھے, لیکن مولانا عبد الماری دریا بادی نے اپنے پرچے میں لکھا, غور کرو تو معلوم ہوگا کبھی اللہ کا فضل ہی ہے, عدل نہیں ہے. اتنے گناہ مبتلا تھے, حالات معلوم, جہاں بھی اس قسم کے عذاب آئے حکومت جو گئی یہاں کی گناہوں کو ایسے. آپ تو ہم لوگ تو لکھ چکے ہیں سرتے مغلیہ کے بادشاہوں کا حال لکھ چکے ہیں. جہاندار خان تھا, اس کو خبر بھی کر دینا کوئی برا نہیں, انہوں نے ایسے لکھا بھی ہے. آخری لال قلعہ جس کے لیے چڑھنے کے لیے تیاری تھی, وہ جو کچھ ہوا لال قلعہ ہی کے لیے تو ہوا, وہاں کا لال قلعہ میں وہ رہتا تھا. 6-6 مہینہ نکلتا نہیں تھا, ایک عورت کنور سنگھ تھی اسی کے ساتھ رہتا تھا, ایک عورت لکھا کہ نہیں, نہایت بدماش سردار مغلیا کا بادشاہ, اورنگزیب کا پوتا پر پوتا, وہ اتنا بڑا ظاہر اورنگزیب. اب جو بھی بول بول کر کے اپنے معاش کا انتظام کرتا رہا ہے وہ شخص, ایک عورت تھی صرف, یہ بھی ہے ایک عورت تھی, پورے ہندوستان پاکستان افغانستان کا بادشاہ, لیکن اس کا جانشین یہ ہوا. اس عورت کے ساتھ رہتا تھا, 6-6 مہینہ اپنی حکومت کو دیکھنے کے لیے نہیں آتا تھا کیا بادشاہ. اس کی عورت نے کہا کہ جی چاہتا ہے کہ میں ڈوبتے ہوئے لوگوں کو دیکھوں. کہا کیا مشکل ہے, کشتی کیا اوپر لوگوں کو بیٹھایا الٹ دیا اور دونوں ہنس رہے تب ڈوبنے لگے لوگ. میں نے کہا لکھ دیا میں نے فائدہ, وہی ہندوستان کی پوری کشتی اسے ڈوبو دیا, لکھا ہی نہیں فائدہ. کوئی تاریخ ہے بول سر آپ اندر اس کی تاریخ پڑھیے, انگریزوں سے دوستی کیسے کیسے ہوئی, انگریز پہنچ کر کے دھوکا دے کر کے کچھ لکھوا دیا, کہا دستخط کرو اس پر. کہا ہم نے تو لکھا نہیں تو بس دستخط کر دو. ماں نے کہا, رونے لگا, اما یہ کیا ہوا؟ کہا بیٹا یہ تمہارے کرتوت کا سبرا ہے, تم نے اپنے باپ کو ستایا ہے, افرا درویش کو قتل کرایا ہے, اس کا نتیجہ یہ, نکلو تو کوئی نکل نہیں آتے. اندلو تھی 800 سال کی حکومت نکل گئی گناہ کی وجہ سے, باپ کو ستایا اور درویش کو ستایا, بزرگ تھے صاحب نسبت ان کو ستایا, قتل کرایا تھا, نکل گیا روتا ہوا نکل گیا. اب بھی ان کی حکومت ہے ہمارے ہاتھ سے, 800 سال کی حکومت نکل گئی ماسی کی وجہ سے, گناہوں کے ایسے. اورنگزیب کے دارشی کا یہ حال ہوا, اور وہاں عبداللہ جو دارشی تھا کسی کا اس کا یہ حال ہوا. معاشی ایسا آگ ہے آگ. حضرت تھانوی نے لکھا ہے کہ محلات کو جلانے کے لیے ایک چنگاری بھی کافی ہے, بڑے بڑے محل ہیں, ایک چنگاری ایک سگیرا بھی کافی ہے اس کے لیے, نہ کہ کبائر کیا جائے. اللہ ہم سب لوگوں کی حفاظت, اصل دین طریق یہی ہے معاصی سے بچنا, طاعت کو بجا لانا اور معاصی سے بچنا. اعمال بد گناہ کی وجہ سے جو مصیبت و آفت دنیا میں بھیجی جاتی ہے وہ بھی غور کرو تو اللہ تعالیٰ کی رحمت عنایت ہی ہے, ابھی فضل ہی کا معاملہ ہے جتنا گناہ ہے. شادی بیاہ دیکھ لیجیے کیا ہے, اللہ وہ رنگ برنگ کے رنگ برنگ کے نکلتے رہتے ہیں اپنے یہاں سے. ہم لوگ تھوڑا سا کسی کے تھا کہ بھائی یہاں جگہ نہیں ہے یا وہاں, تو ہم نے کہا کہ اچھا لائٹ وغیرہ کم کر دیجیے تاکہ معلوم ہوگی تھوڑا سا. کہا لائٹ اگر کم کر دیں گے تو بدنام ہو جائے گا شادی خانہ, کہ یہاں کچھ ہے ہی نہیں مسلمانوں کی, سب مسلمانوں کے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان معاشی سے محفوظ رکھا, بھائی کم سے ارادہ تو کریں, ہم لوگ برا تو سمجھیں, اس کو نظر خوشنودی سے نہ دیکھو. نظر خوشنودی کی بہت اچھی لائٹ ہے, زبان سے تو کبھی نہ کہو, نظر سے بھی اچھا نہ دیکھو, تاکہ اس سے نفرت کا اظہار کسی درجے میں, اللہ تو جانتا ہے آپ کی نیت کو. گناہوں سے بچنا, اللہ ہم سب لوگوں کی حفاظت. گناہوں کی وجہ سے جو مصیبت و آفت دنیا میں بھیج دی جاتی ہے وہ بھی غور کرو تو اللہ تعالیٰ کی رحمت و عنایت ہی ہے. کیونکہ مقصود اس دنیا کی مصیبت سے یہ ہوتا ہے کہ غافل انسان کو تنبیہ ہو جائے. غم تبینی زود استغفار کو, جب غم دیکھو تو استغفار کرو. مولا روح لکھ رہا ہے غم تبینی زود استغفار پی جی خالق آمد کارکن, یہ تمہارے لیے کارکن بن کے آیا ہے تاکہ تم کو متنبع کرے اللہ کی طرف اور اپنے گناہوں اور نافرمانیوں سے باہر لا جائے. جو انجام کار اس کے لیے مفید, جو انجام کار اس کے لیے مفید اور بڑی نعمت ہے, جیسا کہ آخر آیت میں فرمایا لعلہم یرجعون, سب سے بڑی یہ ہے کہ ان مصیبتوں سے ان معصیتوں سے باز آ جائے, بہت بڑی نعمت ہے. وہاں بھی انسان کو تنبیہ ہو جائے اور وہ اپنے گناہوں اور نافرمانیوں سے باز آ جائے, جو انجام کار اس کے لیے مفید اور بڑی نعمت ہے. اگر گناہ ہے اور ان سب چیزوں سے گناہ سے باز آ گیا, توبہ کر لیا, تو یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے, جیسا کہ آخری آیت میں فرمایا لعلہم لعلہم یرجعون. اسی لیے بعض علماء نے فرمایا ہے جو انسان کوئی گناہ کرتا ہے وہ ساری دنیا کے انسانوں, چوپایوں اور چرندوں, پرندوں, جانوروں پر ظلم کرتا ہے, کیونکہ اس کے گناہوں کے بعد سے جو بارش کا قحط اور دوسرے مسائل دنیا میں آتے ہیں ان سبھی جاندار, اس سے سبھی جاندار متاثر ہوتے ہیں. گناہ ہم نے کیا, بارش رک گئی تو سب اس کے زد میں آ گئے, پریشانی میں. دیکھیے یہ بھی ایک خاص بات ہے, اس کے گناہوں کے وبال سے جو بارش کا قحط اور دوسرے مصائب دنیا میں آتے ہیں اس سے سبھی جاندار متاثر ہوتے ہیں. اس لیے قیامت کے روز یہ سب بھی گناہگار انسان کے خلاف دعویٰ کریں گے, انسانوں نے گناہ کیا جس کی طرح پر ہم لوگ مجبور. یہ نئی بات ہے. اس لیے قیامت کے روز یہ سب بھی گناہگار انسان کے خلاف دعویٰ کریں گے. شکیل ظاہر نے فرمایا جو اسے حرام کھاتا ہے وہ صرف اس پر ظلم نہیں کرتا جس سے مال ناجائز طور پر حاصل کیا ہے, بلکہ پورے انسان پر ظلم کرتا ہے. جو شخص حرام مال کھاتا ہے وہ صرف اس پر ظلم نہیں کرتا جسے یہ مال ناجائز طور پر حاصل کیا ہے, بلکہ پورے انسان پر ظلم کرتا ہے. کیونکہ اول تو ایک ظلم سے دوسرے لوگوں میں ظلم کرنے کی رسم پڑتی ہے. رشوت دیتا ہے لڑکا, بھی رشوت دے رہا ہے, گھر کے لوگ رشوت کیا اس نے شروع اور کرنے لگے سب کام, اور یہ سلسلہ ساری انسانیت کو محیط ہو جاتا ہے. دوسرے اس کے ظلم کی وجہ سے دنیا میں آفتیں اور مصائب آتے ہیں. ظلم کا آفت ہے, دیکھ رہے ہیں کل کیا کیسی کیسی آفتیں ہم لوگوں نے دیکھی. اللہ دوسرے اس کے ظلم کی وجہ سے دنیا میں آفتیں اور مصائب آتے ہیں جس سے سبھی انسان متاثر ہوتے ہیں, کوئی بچ نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو گناہوں سے بچنے کی توفیق, گناہوں سے نفرت عطا فرمائے, طاعت رغبت عطا فرمائے, ہمارے بچوں دنیا سبھی کو طاعت رغبت, معاشی سے نفرت, بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہ اس زمانے میں فتنے کا ہے تو ہم کو عام اجازت ہو معاشی کرنے کی, نہیں, اس کو تو طاعت اور کرنا چاہیے. اللہ مجھے بھی توفیق دے, ہم لوگوں کی ذریت کو توفیق دے. اللہم اصلح لی فی ذریتی, اللہم اصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین, کلکم راعین و کلکم مسئولون عن رعیتہ. بڑی زبردست حدیث ہے معونی, تم میں کا ہر آدمی راعی ہے, نگہبان ہے, اور اس کے متعلق سوال کیا جائے گا. پوری کتاب تربیت اولاد کی نوٹی اسی کو لکھا انہوں نے, تم میں کا ہر شخص راعی ہے, چرواہا ہے اپنی بکریوں کا, بکریاں گم ہو تو پوچھا جائے گا تمہیں کیسے نگرانی کیا کہ بکری گم ہو گئی. اپنی اولاد کی حفاظت, اپنی ضروریات کی حفاظت, کوئی اپنے رقص کی. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم و اہلکم نارا وقودھا الناس والحجارۃ, اے لوگوں اپنے کو بھی آگ سے بچاؤ, اپنی ضروریت کو بھی آگ سے بچاؤ. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين دعاك لي دور شيء اللهم صل على سيدنا محمد, اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم أصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. اللهم أصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. اللهم أصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. نهاية جامع دعاء. أبي قال لهم علي شبير بھائی نے کہا کہ وہ دعا جو پڑھتے ہو ایک جمع کر دو تاکہ ہم لوگ پڑھا کریں. رات ہی بات ہوئی 12 بجے رات کی. بہت کہا انہوں نے, کہا وہ جو حضرت والی دعا بھی لکھ دو. کیا حضرت بادشاہ رسول اللہ صاحب نے ہم خانقاہیوں کو بلایا اور فرمایا میرے لیے میرے نام لے کر یہ دعا کیا کرو. اللہ مینی اثر کا عیشت نقیت امید اتنا بڑا بزرگ وہ دعا کرا رہا ہے ہم لوگوں سے, اپنے اولاد سے, اپنے مریدین سے. کیونکہ یہ چیز ہی ایسی ہے, آدمی جھکائی دیتا ہے اپنے کو خدا کے دربار میں جو بھی انہی میں سے ہے. میرے خیال اس انداز سے حضرت نے فرمایا ہے مکہ نہیں چلتا, ہمارا نام لے کے دعا کیا کرو. اللہ مینی اثر کا عیشت نقیت امید سبیت وہ مرد غیر مخلی ولا فاض. اللہ ہم خوشگوار زندگی چاہتے ہیں, یہ تجربہ ہو جائے. اللہ مینی اثر کا عیشت نقیت تجربہ بہت عمدہ ہے. اللہ مینی اثر کا عیشت نقیت خوشگوار زندگی چاہتے ہیں اور موت ڈھنگ چاہتے ہیں. امید سبیت موت ڈھنگ اور دوسری بات وہ مرد میں غیر مخزن ہو لا فاضل اور لوٹنا آپ کے یہاں چاہتے ہیں اس کے اندر خزی ذلت نہ ہو, خزی نہ ہو ذلت نہ ہو. تو اس دعا کے درشاد بہت اشارہ کیا انہوں نے کہ یہ دعا بھی لکھ دو. حضرت کیا دعا پسند ہے؟ اللہ مینی اثر کا عیشت نقیت امید سبیت مرد میں غیر مخزن ہو لا فاضل. اللہ خوشگوار زندگی چاہتے ہیں, موت ڈھنگ چاہتے ہیں اور لوٹنا بغیر خزے کے ذلت کے یعنی عزت کے ساتھ چاہتے ہیں. چاہتے اس کی بڑی تفسیر مشکات وغیرہ میں موجود ہے, کبھی کبھی وہ پڑھ بھی لینا چاہیے. اللہ ہم سب لوگوں کی ان تعلیمات پر عمل کی توفیق دے, ان دعاؤں کو کرنے کی توفیق فرمائے. جو لوگ چاہتے ہیں ان دعاؤں کو یاد کرنا سب کے دعائیں مناظر مقبول وغیرہ میں مشہور ہیں. اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ایک منزل اگر مناظر مقبول سے پڑھیں سب دعائیں آتی رہیں گی ہفتے میں. یہ سب ہم نے کوئی دعا یاد نہیں کیا. ایک آدمی نے پوچھا ہم سے یہ سب دعائیں کیسے یاد کیا, بلکہ یاد کیا ہی نہیں, ہم نے پڑھا کوئی یاد ہو گئی. پھر مناجات منزل ایک پڑھ لیا کرے چار پانچ چھ منٹ لگ جائے سب دعائیں آ جائیں گی. اس بنا پر اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق دے, تلاوت کی توفیق دے اور مناظر مقبول کم سے کم ایک منزل پڑھنے کی توفیق دے. ہم سب دعائیں آ جائیں گی. دل سے دعا کریں, سب کے لیے دعا کریں. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين برحمت السيد النبي الكريم صلى الله عليه وسلم.